4 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn de tweede dag van hun topbijeenkomst in Vietnam begonnen met een gesprek onder vier ogen. De verwachting is dat er gesproken wordt over verlichting van de Amerikaanse sancties in ruil voor het ontmantelen van Noord-Koreaanse kernwapens. Trump zei al eerder dat hij geen haast heeft om tot een akkoord te komen. Hij zal blij te zijn als Noord-Korea stopt met nucleaire tests. Zeker 10.000 Nigerianen die op de vlucht waren geslagen voor Boko Haram zijn volgens de VN op weg terug naar huis. De plaats Ran werd de laatste maanden meerdere keren aangevallen door de islamitische terreurorganisatie. Bij een van die aanvallen kwamen zeker 60 mensen om het leven. Inwoners van Ran waren daarom massaal naar buurland Kameroen gevlucht. Dat land weigerde de Nigerianen asiel te verlenen en stuurde ze terug. Dat heeft geleid tot veel vluchtelingen die volgens de VN dringend humanitaire hulp nodig hebben. In Delfshaven in Rotterdam is een flat ontruimd na een brand. Zo'n 250 mensen zijn geëvacueerd. Op de 8e verdieping was brand ontstaan na een explosie in een gasfornuis. Het vuur was snel geblust, maar de sprinklerinstallatie veroorzaakte zoveel wateroverlast dat de Rotterdamse hulpdiensten besloten dat iedereen het gebouw uit moest. Veel bewoners zijn internationale studenten. Ze worden opgevangen bij het stadion van voetbalclub Sparta. De gemeenteraad in Den Bosch wil kijken of het mogelijk is om de nachttreinen naar de Randstad opnieuw te laten rijden. Een meerderheid van de raad stemde in met een motie hierover, meldt Omroep Brabant. Maandag werd in Tilburg al zo'n motie aangenomen. Tot 2016 reden er in het weekend ieder uur 's nachts treinen tussen Eindhoven en Rotterdam en tussen Eindhoven en Utrecht. Maar de provincie Brabant en de vijf grote steden in Brabant vonden het te duur en wilden toen niet langer voor de kosten opdraaien. Het weer, vannacht en komende ochtend mogelijk nevel of mist. Overdag bewolkt, in het middag wat regen, al blijft het in het uiterste noorden waarschijnlijk droog. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VNN VARA. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 28 februari. De extra vroege ochtendshow. Het Koningshuis Toren is strafbaar. Met Murat Edouakili. Welkom, wij gaan. We hebben weer een gloednieuwe editie van de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. De komende twee uur kun je weer meepraten over verschillende onderwerpen. En dat doe je via 0800-1121. Straks het Koningshuis. Het is namelijk strafbaar om ze ongewenst te storen. Maar is dat terecht? We gaan het nu eerst hebben over baby's. Je kan namelijk door een DNA-monster te versturen erachter komen wat voor een soort kind je krijgt. Waar moet ik inslapen? Sorry, ik startte het verkeerde fragmentje in. Baby's dus, wat ik je al zei. De 9-maandenbeurs is bezig. Op de jaarlijkse beurs kunnen kerstvers en aanstaande ouders alles zien, voelen en testen op het gebied van zwangerschappen en geboortes. En ook in die markt staat de technologie niet stil. Er is een bedrijf dat beweert je nu al te kunnen vertellen wat voor een kind je op de wereld hebt gezet, nog voordat het ook maar één woord kan zeggen. Ja, en op de 9-maandenbeurs in Amsterdam wordt vanaf vandaag een DNA-kit voor baby's aangeboden. Met deze test zouden ouders 5 eigenschappen van hun kind kunnen achterhalen. Bijvoorbeeld of je kind aanleg heeft voor sport. Ja, klinkt handig, maar wetenschappers zijn kritisch. Door middel van een klein beetje DNA uit het wangslijm van de baby's kunnen ouders zien wat voor genen de baby heeft. Wordt het een topsporter, een lastige eter of misschien wel de volgende Albert Einstein? De vraag die meteen opkomt, wat doen ouders als de resultaten van de test een klein beetje tegenvallen? Voed je je kind dan opeens anders op? Til er vooral niet te zwaar aan, zegt het bedrijf achter de test, Analyze Me. Dan maken we ook duidelijk dat het vooral voor de fun is en vooral voor de leuk om te weten. Dat is echt totaal deze insteek. Daarbij kun je alle factoren die de test meeneemt helemaal niet alleen op DNA bepalen. Wetenschappers zijn daarom kritisch. Zij kunnen niet waarmaken wat ze aanbieden wat mij betreft. En dat is kwalijk. En dat is ook wat mij betreft verkeerd in de voorlichting. En het is kwalijk voor de consument die hier toch veel geld voor betaalt. En hoeveel ouders hoeven helemaal niet te weten hoe het DNA van hun kind eruit ziet. Daar komen ze zelf wel achter, zeggen ze. En daarom gooien we de volgende stelling. Het aanbieden van DNA-testen voor kleine kinderen en baby's moet verboden worden. Laat je mening horen. Je kunt ons bereiken via de bekende wegen 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1-app. different to many others. Like a song with a million covers, but we felt real and unique. You become the truth you see. Op NPO Radio 1. Door middel dus van een klein beetje DNA uit het wangslijm van de baby's kunnen ouders zien wat voor genen de baby heeft. Wordt het bijvoorbeeld een topsporter, een lastige eter of misschien wel de volgende Albert Einstein? Ik ben even op de site aan het kijken van het bedrijf, hè, wat deze DNA-tests doet en aanbiedt. En ik vraag even aan jou, Marieke, want jij hebt rood haar. Ja. En dat rode haar kreeg je waarschijnlijk pas later. Nee, mijn geboorte gelijk al. Oh, echt? Ja, okay. Ik ben geboren. En het klopt dat sommige mensen dus niet met dat rode haar worden geboren, maar dat het dan later opeens rood wordt? Ja, of andersom kan het ook. Mijn vader is namelijk geboren met rood haar en toen hij groter werd, toen is het omgegaan in blond. Oké, want dit bedrijf test dus op rood haar. Rood is de meest zeldzame haarkleur, staat hier, en komt behalve bij mensen van de Europese afkomst nauwelijks voor. In Nederland heeft ongeveer 2,5% van de mensen rood haar en dat zijn vaker vrouwen dan mannen. Of je wel of geen rood haar hebt, wordt grotendeels bepaald door genetische varianten in het MC1R-gen, die de verhouding tussen de productie van het donkerbruine pigment eumaline en het roodbruine gele pigment pheomelanine veranderen. En ze testen dus je DNA op de twee belangrijkste genetische varianten voor rood haar. Dus dan weet je ook meteen of je baby dus dat rode haar krijgt of niet. Maar dat, je kan wel, volgens mij wel de gen dragen, maar niet per se elk kind wordt rood, want mijn broer en zus allebei blond. Oké. Okay. Dus, ja. Nou, dan staat er hier nog wat anders waar ze op testen. En dat vind ik een hele aparte aspergegeur. Huh? Asperges zijn naar schatting al zo'n 20.000 jaar onderdeel van het menselijk voedingspatroon, staat hier. En worden al zeker 2000 jaar beschouwd als een delicatesse. Ze zijn rijk aan voedingsvezels, ijzer, zink enzovoort enzovoort. Maar na het eten van asperges ruiken sommige mensen een hele karakteristieke geur in hun urine. Die op de geur van verrotte kool lijkt. Ja, en niet iedere asperge-eter is in staat om deze uitgesproken geur waar te nemen. Een genetische variant in de buurt van het OR2M7-gen beïnvloedt het vermogen om deze geur te kunnen ruiken. Okay. Dus ze kunnen alvast checken of je baby op latere leeftijd die geur van die rotte kool uit urine kan waarnemen of niet. Maar wat heb je eraan als je het weet, ja of nee? Ja, wat moet dat eigenlijk, toch? Oké, dus ik vraag me af, zou je dit überhaupt willen weten van je baby? Zou je willen weten van je baby wat voor een kind het later wordt? Ja, of het wel of niet dat ruiken. Ja, inderdaad. Ja. En wat zou je dan willen weten? Ze kunnen ook testen dus op ziektes. Ja. Diabetes. Ja, maar ik vind dat wel wat anders dan ruiken of je asperge plassen. Ja, oké, inderdaad. Nee, maar precies. Dus zij analyseren bijvoorbeeld ook meerdere genetische varianten om je gevoeligheid voor alcohol in kaart te brengen. Dus word je iemand die veel alcohol gaat drinken of niet? Ja. Toch? Oké, dus nu vraag ik me af, zou jij je kind laten testen, weet je wel, met zijn DNA om erachter te komen wat voor een mens het wordt? Ik hoor het graag van je op 0800-1121. Dus 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. father's got a quick hand. He'll look around the room, he won't tell you his plan. He's got a rolled cigarette hanging out his mouth. He's a cowboy kid, yeah. He found a six-shooter gun in his dad's closet with a box of fun things. I don't even know why, but he's coming for you. Yeah, he's coming for you. All the other kids with the pump top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pump top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, you better run, faster than my bullet. Daddy works a long day, he'll be coming home late, and he's coming home late, and he's bringing me a surprise. Cause dinner's in the kitchen and it's packed in ice. I've waited for a long time. Yeah, the slide of my hand is now a quick pull trigger. I reason with my cigarette and say your hair's on fire. You must have lost your wits, yeah. All the other kids with the pump top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pump top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, you better run, faster than my bullet. Top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pump top kicks, you better run, all the other kids with the pump top kicks, you better run. Dus aan de hand van het DNA van je baby erachter komen wat voor een soort mens het later wordt. Zul jij het doen en wil je echt weten bijvoorbeeld of je baby later bitter kan proeven en van spruitjes gaat walgen of juist niet? Mo, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Mo. Yes. Vertel het. Ik wist niet eens dat zoiets bestond, man. Ja, nou ja, er zijn dus een aantal dingen waar je je baby op kan testen. Ik zie hier dus ook bijvoorbeeld of die cafeïne kan afbreken. Lactose-intolerantie is ook zo'n eigenschap waarop wordt getest. Maar ook diabetes type 2. Oké, het is misschien wel goed om te weten of dat kind zeg maar een beetje als zijn vader wordt of haar vader wordt. Snap je wat ik bedoel? Nou, en dan wat kun je met die informatie? Kijken of het later wel klopt. Ik bedoel, dan weet je ook een beetje waar je aan toe bent, toch? Ja, nee, oké. Okay, maar zou jij je kind dus laten testen om erachter te komen waar die tegen kan of waar die niet tegen kan? En of het een sporter wordt of niet? Ja, moet je dat echt op alle punten laten testen? Is dat het zo'n beetje? Nee, ja, je krijgt gewoon een rapport mee. Oké. Okay. Zou je het doen? En is het ook bewezen dat het zo is? Ja, zeg maar. Ja, nee, DNA is gewoon een code en dat zijn gewoon feiten. Ja, dat klopt. Ja, dat zijn gewoon feiten. Ja, oké. Okay. Nou ja, het is misschien toch wel goed om te weten, toch? hoe dat kind een beetje wordt, toch? Oké, dus jij zou... Oké, dus als het betaalbaar is, dan zou jij graag willen weten of die op zijn vader of op zijn moeder lijkt. Dat vind je belangrijk. Ja, als dat bewezen is, wat je net zei. Hè, ja, hoe heet het? Ja, dan zou ik, dan zou ik wel even die test ondergaan, inderdaad. Want weet je waarom? Weet je waarom? Dan weet je ook van, oké, hoe zit dat precies? Hoe wordt dat kind later, toch? Ja, oké, maar wat ga je met die informatie doen? Ik zie niet op alle punten, ik weet het niet, wat je precies meekrijgt. Ja, nou, je krijgt bijvoorbeeld mee, dat kind houdt later niet van bittere smaken. Oké, dan moet je dat later toch wel zelf testen. Hè? Moet je iets bitters maken, dan weet je het zeker. Ja, oké. Neem maar bijvoorbeeld dat. Neem maar in ieder geval wat ik al net zei. Dan weet je ook een beetje waar je aan toe bent, toch? En, dat zou zijn. En dat is het. Dan kun je je alvast een beetje voorbereiden op hoe dat kind is. Ja, daar toch wel een beetje op voorbereiden, ja. Stel je voor dat er uit de test komt dat het kind niet van sporten houdt. Maar totaal niet van sporten, wat doe je? Gewoon met niks? Ja, dat het gewoon... het mist dan het gen voor snelheid, staat hier. Als je echt niet van sporten houdt, dan ga je dan je kind anders opvoeden? Ik zou dan mijn kind toch wel een beetje leren van... je moet toch wel een beetje wat met sport doen, hè? Al is het iets kleins, ik zeg maar wat. Ik bedoel, van bewegen, je leert je kind toch aan van kleins af aan... dat bewegen toch wel belangrijk is. En dan... Snap je dan? Dan kun je daarop anticiperen. Dan kijk of die test wel klopt achteraf. Dan ga je achteraf klopt. Snap je wat ik bedoel? Want als je erop aan uitgaat en je gaat niks doen... of niks tegen dat kind zeggen hoe belangrijk bewegen wel niet is... dan ga je helemaal van de test uit. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Okay. Je gaat toch wel even... Maar jij zou het doen. Je gaat er wel wat mee doen, zeg maar. Snap je dan? Als laatste vraag. Zou jij die test dus doen of niet? Ja, ik zou wel die test doen. Misschien niet op alle kinderen. Hè. Ik moet echt eerst kijken in hoeverre de test betrouwbaar is uiteindelijk. Snap je wat ik bedoel? Ja, en als blijkt dat die test heel erg betrouwbaar is... dan overweeg jij dus om je kind wel te onderwerpen aan zo'n DNA-test. Dat zou ik misschien wel doen, mocht het inderdaad betaalbaar zijn, et cetera. Oké, dankjewel. Dan zou ik wel de overweging maken om... Duidelijk, dankjewel Mo. Barry? Hoi. Hoi, goedemorgen. Zou jij je kind onderwerpen aan zo'n DNA-test? Nee, absoluut niet. Wat zijn jouw tegens? Nou, luister. De kinderen werden vroeger geboren. Dat was nou helemaal zo. En in de jaren 70, 80 kon je kiezen voor een kind of niet. En dat is allemaal nog tot daarom toe. De reden om een kind te nemen is voornamelijk de wens van de ouder... Dat is sinds de ouders kunnen kiezen een kind te nemen of niet, is dat zo. En dat is nog steeds zo. Maar het wordt allemaal doorgetrokken. Kijk, als je kinderen wilt testen op bepaalde ziektes om preventie toe te passen, prima. Maar om nou ook al een product voor je kind te gaan maken, het moet al aan zoveel dingen en eisen. Maar het moet wel even duidelijk zijn, Barry, dat je ontwerpt het kind niet, hè? Je komt er alleen achter wat voor een soort kind het wordt. Ja, maar maakt het nou uit? Zet dat geld wat je met het onderzoek krijgt... dan op een spaarrekening voor dat kind, zou ik zeggen. En zeg later tegen je kind... nou, we hebben dat onderzoek niet gedaan. Wat vind je daarvan? We hebben dat geld op een spaarrekening gezet. Nou, ik denk dat het kind grap in de lucht springt. Oké, nu geef ik je de volgende informatie mee. Er staat hier dat ze ook bijvoorbeeld testen op cafeïne en slaap. Veel mensen nemen cafeïne om hun alertheid en prestaties te verbeteren. Het gebruik van cafeïne kan echter ook nadelige gevolgen hebben... zoals het opwekken van angstige gevoelens en slaapproblemen. Dus na zo'n test weet je dan van... oké, kan mijn kind later gewoon met een gerust hart de koffie opdrinken... of misschien toch beter het kopje koffie afslaan? Ik drink zelf geen cafeïne, want het klinkt allemaal overdreven. Nee, okay, maar dan... net als alcohol is, het is gewoon gif. Nee, oké, maar dan weet je dus nu of je kind dat überhaupt moet drinken of niet. Nou, maar stel nou dat het een nadelig gevolg voor het kind zou hebben. Dan zou het kind er later misschien toch voor kiezen om die koffie maar gewoon te drinken. Net als met roken en andere dingen. Ik bedoel, maar koffie is in principe niet goed voor de mensen. Dus dan kun je bijvoorbeeld wel zeggen, ja, doe het maar liever niet. Oké, het is duidelijk, jij slaat deze DNA-test over. Nee, ja, laat er nog wat voor het kind. Je zet een kind op de wereld, maar je zet niet alleen jouw kind op de wereld. Je zet een individu op de wereld, een mens met eigen dingen enzovoort. Het moet niet aan allerlei dingen voldoen. Want je gaat er toch inderdaad op anticiperen, wat ik al hoor. Als je weet dat je kind van sport houdt, nou, dan krijgt het meteen een bal voor zijn eerste verjaardag of een tennisracket. Ja, maar jij laat je liever verrassen. Nee, daar gaat het niet om. En laat het bij het kind. Okay. Misschien kan het kind heel goed voetballen, maar gaat het liever dammen. Ja, oké. Okay. Nou ja, laat het maar lekker bij het kind. Inderdaad, dat is wat je zegt. Ja. Dankjewel, Barry. Vriend van de show, Piet. Ja, goedemorgen, Morad. Goedemorgen, Piet. Ja, net als Barry, absoluut geen DNA-test. Ik bedoel, ieder van ons is uniek en ze ontwikkelen allemaal hun eigen specialiteiten. Of het nou een goede timmerman is, een loodgieter of een bolleboos, een ingenieur. Het maakt allemaal niet uit als iedereen maar schik in zijn leven heeft. Vol voor het avontuur gaan en niets moet van tevoren geprogrammeerd zijn en uitgedokterd worden. Het moet, we zien het wel. En als je er nou achter kan komen of het kindje lactose-intolerantie heeft? Allemaal bullshit, Morad. Je kunt alles wel willen weten. Maar ik bedoel, dat komt later wel naar voren en dan wordt later dan wel onderzocht of er wat aan markeert. Ik bedoel, het leven moet gewoon geleefd worden. En niet dat we zo allemaal kasplantjes worden en de ene krijgt wat meer stikstof toegediend en de andere wat meer zuurstof. En de derde wordt vertroeteld en in een plastic folietje bewaard. Allemaal gelul. Duidelijk, jij slaat deze DNA-test over. Piet, ik hoor je zo meteen aan het einde van de show met de laatste woorden van Piet. Oké. Tot zo. Begin deze week was het jaarlijkse persmoment van de koninklijke familie in Leg. Een van de weinige momenten waarop journalisten en fans in de buurt kunnen komen van het Koningshuis. Is dat terecht of niet? We praten er zo meteen over verder. Wij gaan, houden je ook op de hoogte van het nieuws. Vandaag vertrekt er een NASA-raket richting de ruimte. Aan boord zijn twee astronauten die eigenlijk in oktober 2018 al zouden vertrekken, maar de missie toen moesten afbreken. Vanuit Kazachstan is er vandaag een nieuwe poging. De kleurrijke top 100 wordt vandaag bekendgemaakt. De lijst is opgericht om meer inclusieve samenleving te creëren. In de lijst staan personen die een verschil gemaakt hebben in de samenleving op verschillende gebieden. Eerder wonnen Sylvana Simons en Peter R. de Vries de prijs al. En als laatste bijzondere uitspraak in de rechtbank vandaag: bierbrouwer Grols vindt dat de Kordaat, het huisbier van Lidl, te veel op hun kornuit lijkt, qua naam dan. De Twentse bierbrouwer wil dat Lidl per direct stopt met de verkoop van het bier. De koninklijke familie is op vakantie. Elk jaar gaan Willem, Alexander, Maxima en hun drie dochters op wintersport naar Leg in Oostenrijk. Vast moment van die vakantie is het persmoment waar journalisten de familie op de foto mogen zetten. Het is een van de weinige momenten waarop journalisten en fans in de buurt kunnen komen van de koninklijke familie. Kom mij ding doorlopen. Kijk eens van de uitzicht, joh. Ga maar zitten op die sneeuw. Huh? Wacht, mijn haar. Mijn haar is verkeerd. Nee, wij kunnen nu niet plassen. Amalia, voorzichtig. Ja, nee, je vasthouden. Amalia, vasthouden aan die stok. Nee, Ayane, laat het los. Laat het los! Stop die ding! Oh, dit geloof je toch niet? Hallo! Help! Stoppen! Stop, Ariane, wacht maar! Mama, kom! Mama, stil blijven liggen! Ja, Willy dus van Lucky TV. Er hangen strenge regels rondom het fotograferen en aanspreken van leden van de koninklijke familie. Veel strenger dan bijvoorbeeld voor politici en andere celebrities gelden. Sterker nog, het beledigen of... het beledigt trouwens niet, maar het ongewenst storen van iemand van de koninklijke familie is gewoon strafbaar. Maar is dat terecht? Moeten leden van het Koningshuis ook kunnen genieten van hun privacy? En mogen ze daarin beschermd worden? Of geldt voor hun simpelweg hetzelfde als voor andere mensen die in de spotlight staan? Zoals bijvoorbeeld Mark Rutte. We horen graag je mening op 0800-1121, 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. one taste will take you there. Let it flow right through you. I know you're getting tired of the same old thing. Well, I'ma break the rules, gonna change the game. Take a hit of this. Stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. We hebben het over, is het terecht? Moeten leden van het Koningshuis ook kunnen genieten van hun privacy en mogen ze daarin extra beschermd worden? Of geldt voor hun simpelweg hetzelfde als voor andere mensen die in de spotlight staan, zoals bijvoorbeeld Mark Rutte? César die vindt die speciale behandeling voor het Koninklijke Huis onzin. Hij schrijft, natuurlijk ben ik het eens met fatsoen, maar dan hoeft dat toch niet specifiek voor de koning te gelden. Mike vindt die speciale behandeling prima. Hij reageert, ik vind dit terecht. Ook andere mensen verdienen respect, maar je ziet dat mensen veel meer schelden op hooggeplaatste figuren dan op Jan met de pet. En Dick die schrijft, nadat de pers de foto's mocht maken van de skivakantie in Leg, en nu fijn deze mensen ongestoord hun skivakantie gunnen, alsjeblieft. Dat verdienen ze. Dankjewel, Dick. Staatssecretaris Mark Herbers van Justitie en Veiligheid heeft het Nederlanderschap van de Nijmeegse Syriëganger Oetman B. ingetrokken. B. die reisde in 2014 met zijn gezin naar Syrië en zou daar een training voor jihadisten hebben gevolgd. In 2016 is hij op de nationale terrorisme-lijst gezet. Hij raakt vervolgens de krant het Nederlanderschap kwijt omdat hij zich heeft aangesloten bij een organisatie die deelneemt aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. De Nijmegenaar kan nog tegen dat besluit in hoger beroep gaan. Het is dus een Nederlander die nu geen Nederlander meer is. Moet dit zo makkelijk kunnen? Ik hoor het graag van je op 0800-1121. 0800-1121 of app me en dat kan weer via de NPO Radio 1-app. Upon a star, if that might help. The stars collide if you decide. Wish upon a star, if that might help. What's it like to have loved and to lose her touch? Botman B. is dus geen Nederlander meer. Zijn Nederlanderschap is ingetrokken. Deze Nijmegenaar die kan hiertegen in beroep gaan, maar vinden wij het terecht dat zijn Nederlanderschap is ingetrokken. Moet dat allemaal maar zo makkelijk gaan? Jacqueline, die schrijft: als die jongens daar willen vechten voor de jihad, dan paspoort innemen en daar blijven als ze vechten onder een vreemde vlag. Sander, die schrijft: er komen verkiezingen aan en zie, de politiek wordt warempel ineens daadkrachtig. Aniek, wauw, eentje van de duizenden. Maar met die open grenzen zit hij zo weer hier ergens in de ghetto Morat. En Johan die schrijft: het zijn nooit Nederlanders geweest. Hè? Nee, het was juist wel een Nederlander. Hij had een Nederlands paspoort. Maar zijn Nederlandse paspoort is dus nu ingetrokken. Maar goed, Johan die schrijft dus: het zijn nooit Nederlanders geweest en zullen dat ook nooit worden. Althans, zeker niet in mijn woordenboek. Hoe denk jij erover? Ik hoor het graag van je op 0800-1121. What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, fading off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch. In 2017 werd Otman B. door het Openbaar Ministerie voor de rechter gesleept voor deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische misdrijven. De vrouw van Otman B., Christa van T., staat ook op de nationale terrorisme-lijst. En dat betekent dan dat hun bankrekeningen en creditcards zijn bevroren en ook dat anderen hen geen geld mogen geven. En nu is dus bepaald dat Otman B. geen Nederlands paspoort meer heeft. Is dat terecht? Arie, goedemorgen. Goedemorgen, Morad. Hallo. Goedemorgen. Ja, ik vind van wel, want als jij zulke soort activiteiten erop nahoudt, dan zie ik dat er maar als een gevalletje bedrijfsrisico. Want een terrorist, heeft geen grenzen, die heeft geen land, die heeft zijn eigen ideaal. En dan moet hij maar in dat eigen ideaal zijn eigen gaan vinden. Maar de oorlog is daar nu verloren, hè, door dat waar hij in geloofde. Er is geen plek meer voor hem daar. Nee, had hij zijn eigen maar eerder moeten bedenken. Want als je zo'n bedenkelijke staat gaat steunen en oprichten en weet ik al niet veel, dan houdt het voor mij niet op. het houdt er voor mij op, laat ik het zo zeggen. Is het geen idee, Arie, om hem juist gewoon hier te berechten en dan forever in de gevangenis te stoppen? Waren die er maar gevangenissen waar je mensen forever in kon stoppen? Maar die zijn er helaas niet. Levenslang? Nee, gevangenissen waar je iemand in kan stoppen en dan de sleutel weg kan gooien. Die zijn er niet. Nee, die zijn er niet voor. Nee, Arie, maar ik denk dat de rechter weet best wel een passende straf te bedenken voor iemand die zich aansluit bij de gewapende strijd in het buitenland. Ik hoop dat er van die rechters zijn. Ik sta volledig achter dat besluit van, of tenminste, wat het OM dan besloten heeft, of wat de regering besloten heeft. Prima. Als je zulke soort dingen gaat doen, bedrijfsrisico, moet je niet klagen, moet je niet zeuren, moet je alle gevolgen maar over je heen laten komen. Als jij als ontwikkelingswerker naar het buitenland toe gaat en je bent Nederlander en je overkomt daar wat, of je raakt in de shit, of wat dan ook, hoe noem je het? Dan moet de Nederlandse regering achter je staan. Dan ben je Nederlander. Dan ben je voor andere dingen op pad. Dan voor terrorisme. Dankjewel, Arie. Graag gedaan, Morad. Jean-Paul, goedemorgen. Goedemorgen, Morad. Ja, natuurlijk. Regel is regel. En je raakt je paspoort kwijt. In deze gevallen. Want Rob heeft een bepaalde vraag, waar ik het antwoord nu op dit moment ook niet weet. Rob, goedemorgen. Wat is jouw vraag? Goedemorgen. Ja, ik vroeg me af, heeft die man nou een dubbel paspoort? Is er nou via IS een soort Syrië paspoort of zo? Of is die dan stateloos? Want dan denk ik, ja, als hij stateloos is, wat gebeurt er dan? Dan kan die dus eigenlijk nergens meer leven natuurlijk. Ja, dus naar dat antwoord gaan we dan ook op zoek. Dankjewel Rob. Jean-Paul, weet jij dat of die man dus nu stateloos is? Kan dat? Kun je überhaupt stateloos zijn? Kun je iemand die dus gewoon Nederlander is, die kun je niet. Dus ze kunnen mij niet het Nederlanderschap ondernemen. Ontnemen. Dus ik neem aan dat die man hiervoor wel een staatsburgerschap heeft gehad. En dan krijgt hij dat terug. Dan sturen ze hem daarheen, ja. Ja, in dit geval is dat dus een staatsburgerschap daar, in Syrië. Als het een Syriër was, voordat hij Nederlander werd, wel natuurlijk. Ja. Ja, maar je bedoelt van als hij een dubbele paspoort had, dan houdt hij in ieder geval het paspoort over. Dat is even de vraag inderdaad. Ja, maar wat jou betreft dus terecht, geen Nederlander meer. Hij kan daar wegrotten in Syrië. Nou ja, tenzij ze het zo gespeeld hebben dat hij dan stateloos zou zijn. En dan krijg je weer de mensenrechtenbeweging achter je aan. Dat kan natuurlijk niet. Nee, en dan krijgen we hem alsnog terug in Nederland. Dan zou je hem moeten de-hersenspoelen. Ja, maar dat... En dat doen we, dat mag ook niet. Nee, duidelijk. Dankjewel, Jean-Paul. Koek, goedemorgen. Goedemorgen, wat. Ik vind het een beetje een onzinmaatregel, een beetje zo'n verkiezingsstunt. En wat al eerder gezegd wordt, niemand kan ooit stateloos zijn. Je moet toch ergens toe behoren. En mensen, je kan ook niet de Nederlands op olieweg zien afpakken, want het staat in de wet. En bovendien, als je een Nederlands paspoort hebt, je heeft Nederlands zorgplicht, met andere woorden. Als jij iets overkomt in de IS, je moet je toch terugnemen. Precies de discussie met de IS-vrouw. Ik vind het wel een beetje onzin, dus een beetje politiek gestunt, een beetje stemmenwinderij. Of denk je dat deze man terugkomt? Nee, hij kan dus een hoger beroep gaan, dus werd ook gezegd. Dus Pieper, je mensen kunnen ook een hoger beroep gaan. En ze kan best direct uit denken van, ik wil gezeurd met de VN. Ik blijf maar gewoon Nederlanders zijn. Onterecht dus, als ik je verhaal zo hoor. Nou, misschien ze moeten nog harder aanpakken. Ja, Duits had je ook een crimineel vrienden in Duitsland. Die hebben ze eigenlijk heel veel uitgezet in Turkije, overstand, iedereen die daar wat ging eruit. En ze hebben geprobeerd terug te komen, maar ze werden weer weggestuurd en nu ze horen er niets meer van. Okay. Dus dan moet je gewoon eruit zetten en nooit meer binnenkomen, dan weten ze wel hoe het zit. Duidelijk. Dankjewel, Koek. Frida, goedemorgen. Goedemorgen. Deze wet is altijd al in Nederland geweest, voor zover ik weet. Het kan de radio uit. Vroeger hadden we het Franse Vrijwilligerslegio. Via, ik hoor jou in echo. Wait a minute. Ja. zo beter, denk ik. Ja, veel beter. Oké, dus die wet hebben we eigenlijk altijd al gehad, dat je dan je Nederlanders... Ja, voor zover ik weet wel. Maar we hebben er nooit van gehoord. In de Tweede Wereldoorlog waren er ook jonge mannen die... Ja, jonge mensen zijn een beetje avontuurlijk. Mm-hmm. En die dienst hebben genomen in het Duitse leger. En die raakten ook hun Nederlandschap kwijt. En in het Franse vrijwilligerslegioen precies hetzelfde. En wat gebeurde er toen? Erna, ja. Zeg maar. Ja, dat weet ik ook niet. Ja. Maar ik weet wel dat die wet er altijd geweest is. Oké, en is deze wet nu terecht toegepast op deze jongen die eigenlijk waarschijnlijk in Nijmegen is geboren? En... Ja, of het nou een jongen uit Nijmegen, of het nu is of vroeger was, ik weet niet, daar kan ik geen oordelen over geven. Volgens mij vind ik het onzin, maar oké. Hm. Het zijn nou eenmaal wetten en ieder land heeft wetten. En ik weet niet hoe het in andere landen is, waarschijnlijk ook, maar dat weet ik niet. Oké. Maar van Nederland weet ik het wel. Oké, en hij moet het dus maar het uitzoeken. Dankjewel. Ja, dat zal niet anders zijn, denk ik, hè? Dankjewel, Frida. Bert, goedemorgen. Goedemorgen, Morad. Ik denk dat als iemand er zo duidelijk kiest om niet de westerse samenleving te ondersteunen, dat hij daar ook niet hier in Europa hoort. Nee, maar hij kan spijt hebben, hè? Spijt vanuit welke grond? Dat is een religieuze achtergrond. Nou nee, spijt dat hij die kant op is gegaan. Spijt dat hij naar Syrië is afgereisd. Ja, nee, maar goed, ik kan me nou eens voorstellen. Zeker als je dan zoveel jaren al bezig bent geweest om daar naartoe te gaan. Dus een bepaalde idealisme hebt. En die dat gaan uitdragen in IS-gebied. Dat kan me niet voorstellen dat je daar spijt van krijgt. Oké, dus terughalen is te gevaarlijk. Het is terecht dat hij zijn Nederlanderschap kwijt is geraakt. Als je ervan uitgaat dat zo iemand niet hetzelfde ideaal heeft als die we in het Westen hebben, lijkt het mij niet handig om zo iemand weer terug te halen. Het lijkt me inderdaad wel een verstoring van onze maatschappij. Duidelijk. Dankjewel, Bert. Dankjewel. En dan nog Marcel van der Voort in de NPO Radio 1-app. Goedemorgen, ik vind dat het nog wel makkelijker mag gaan. Bewezen banden met islamitische terreurgroep is paspoort en al je rechten van het Nederlanderschap inleveren. NPO Radio 1. BNN VARA. Meepraten kan zometeen nog steeds op 0800-1121. De extra vroege ochtendshow. We gaan het hebben over het bepalen van je eigen vakantie. Met Murat Edouakili. Ja, het bepalen van je eigen vakantie deze week of over een maand. Moet dat kunnen? Maakt dat het misschien makkelijker voor ons allemaal? We praten er zometeen over na het nieuws. NPO Radio 1.